का भट्ठा है, उलूले उलूले थोड़ी तकदीर क्यों आजमाता है, दिल उल्लू का भट्ठा है, उलूले उलूले जाना ना हो जहां वहीं जाता है, दिल उल्लू का भट्ठा है, उलूले उलूले थोड़ी तकदीर क्यों आजमाता है, दिल उल्लू का भट्ठा है, उलूले उलूले का चिट्ठा है, उलूले उलूले जाना ना हो जहां वहीं जाता है, दिल उल्लू का भट्ठा है, उलूले उलूले उलूले उलूले उलूले उलूले उलूले उलूले सवार आधा है।